Po Wszystkich Świętych dziś dzień zaduszny. Silny deszcz i wiatr w prognozach dla Warmii i Mazur. Jest zagrożenie podtopieniami. Sprawca wtorkowego zamachu w Nowym Jorku przed sądem usłyszał dwa zarzuty. Dziś też odwiedzamy cmentarze, by dać wyraz pamięci o tych, którzy odeszli. W dzień zaduszny Kościół katolicki modli się za wszystkich zmarłych. W dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych mamy okazję do tego, aby w modlitwach wspomnieć tych, których bardzo kochaliśmy, a którzy odeszli już z tego świata. Modlimy się za tych, którzy w czyśćcu czekają na zbawienie, mówi ksiądz Janusz Lewandowicz. Nasi zmarli bliscy być może potrzebują modlitwy. Nie potrafimy określić, czy są święci, czy nie. To dzień ich wspomnienia. Modlitwa za zmarłych jest bardzo ważna, dodaje ksiądz Bogdan Bartołt. Najbliższe dni listopadowe to są w ogóle takie dni, gdzie powinniśmy odwiedzać cmentarze, stanąć przy grobie, zapalić świeczkę i darować ten dar modlitwy. Dziś w parafiach odczytuje się wypominki, imiona zmarłych, za których odmawiane są następnie modlitwy. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Do poniedziałku potrwa policyjna akcja Znicz. Funkcjonariusze w większej liczbie od piątku strzegą bezpieczeństwa wokół cmentarzy oraz na drogach. Tylko wczoraj w Polsce doszło do 31 wypadków, w których zginęły dwie osoby. 44 zostały ranne. Zatrzymano 165 pijanych kierowców. To jest dziwna sytuacja. Tak naprawdę może nie tyle, że kończą nam się pomysły, jak przemówić ludziom do rozsądku. Natomiast zaskakuje nas to. W tej chwili to już jest prawie 1500 kierowców pod wpływem alkoholu. To dane z 6 ostatnich dni, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. I dodaje, że nie możemy zrzucać odpowiedzialności za bezpieczeństwo na innych. Bo to my wszyscy, od kierującego przez rowerzystę, który też jest kierującym, po pieszego, wszyscy dbamy o bezpieczeństwo ruchu drogowego i nie możemy tego zwalać na innych, bo to zawsze ktoś inny. Nie, to my wszyscy. W ubiegłym roku na początku listopada na drogach doszło do ponad 400 wypadków, w których życie straciło 39 osób, a blisko 450 zostało rannych. Niektóre tereny Warmii i Mazur nadal zagrożone podtopieniami. Synoptycy zapowiadają na dziś silne porywy wiatru i przelotny deszcz. Na jeziorze Druzno stan alarmowy przekroczony jest o prawie pół metra. Wały przeciwpowodziowe są nasiąknięte wodą, ale wszystkie zgłoszone uszkodzenia uszczelniono. W Raczkach Elbląskich na najniższej w Polsce depresji były przecieki, ale strażacy zabezpieczyli wyrwę. Prognozy nie są korzystne. W ciągu dnia ma silnie wiać m.in. z zachodu. Taki wiatr oznacza tak zwaną cofkę, czyli wpychanie wód zalewu w głąb lądu. W innych częściach województwa też jest wysoka woda. W powiecie kętrzyńskim w Prosnej na rzece Guber stan alarmowy przekroczony jest o prawie 2 metry i poziom wody wciąż rośnie. Zalane są okoliczne pola i nieużytki. Z kolei w Smolajnach na Łynie, największej rzece Warmii, do stanu alarmowego brakuje tylko kilku centymetrów. Służby kryzysowe monitorują sytuację i zapewniają o gotowości do natychmiastowej akcji w przypadku zagrożenia. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Sprawca wtorkowej tragedii na Manhattanie zeznał przed sądem, że jest zadowolony z tego, co zrobił. Chciał zabić maksymalnie wiele osób. Stwierdził też, że zaplanował atak w Halloween ze względu na fakt, że więcej osób będzie wtedy na ulicach. 29-letni imigrant z Uzbekistanu, który rozjeżdżał ludzi ciężarówką, usłyszał dwa zarzuty. Został oskarżony o spowodowanie śmierci 8 osób oraz o wspieranie materialne organizacji terrorystycznej. A prezydent Donald Trump wezwał do jak najszybszego zakończenia loterii wizowej, która pozwala imigrantom z całego świata osiedlić się w Stanach Zjednoczonych. To właśnie w ramach tego programu 7 lat temu sprawca zamachu w Nowym Jorku przybył do USA z Uzbekistanu. Według prezydenta Donalda Trumpa loteria wizowa pozwala na imigrację do USA przypadkowym osobom. Nie chcemy loterii. Tam trafiają się niewłaściwi ludzie, a my jesteśmy frajerami, którzy ich przyjmują. Potrzebujemy systemu opartego na przydatności. Ustanowiona przez Kongres w 1990 roku loteria wizowa pozwala na przesiedlenie się do Stanów Zjednoczonych 50 tysiącom osób rocznie. Imigranci uzyskują początkowo tzw. zielone karty, czyli prawo stałego pobytu w USA, a docelowo mogą uzyskać obywatelstwo. W ostatnich latach w loterii wizowej brało udział od 60 do 70 tysięcy Polaków, z czego od 1000 do 2000 uzyskiwało możliwość legalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Gwiazdy jazzu na festiwalu w Warszawie. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree 2017. To będzie seria wyjątkowych spotkań muzycznych, podczas których na jednej scenie pojawią się gwiazdy z Polski i ze świata, mówi dyrektor festiwalu Mariusz Adamiak. W tym roku udało nam się, mam nadzieję, fantastyczne projekty zrealizować. Będzie m.in. Rob Mazurek z Arturem Majewskim, będzie Nels Klein z dużym polskim bandem pod dowództwem Mateusza Smoczyńskiego, będzie wspólne muzykowanie Jenny Scheinman i Adama Bałdycha, będzie James Carter z Power of the Horns, będzie David Meyer z Irkiem Wojczakiem, będzie Bill Lazul z Kapelą ze wsi Warszawa, także bardzo dużo takich właśnie mieszanych składów. I jak powiedziałem, mistrzowie, którzy mają tutaj przyjechać i grać z polskimi muzykami, także to jest główny cel tego festiwalu. Pierwszy festiwal odbył się we wrześniu 1958 roku w klubie Stodoła. Szybko stał się jednym z największych i najważniejszych w Europie, na którym gościły największe światowe gwiazdy jazzu. Patronami medialnymi festiwalu są programy Drugi i Trzeci Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Słuchacz napisał, że od czasów klęski Wielkiej Armady nie było większego łomotu w stosunkach Madryt-Londyn. Pozdrawiamy, panie Zenku. To słuchacz z Dęblina. A w studiu Krzysztof Łoniewski będzie właśnie o sporcie. Jest coś na rzeczy rzeczywiście, bo Real Madryt w kryzysie po porażce w La Liga z Gironą nie miał większych szans z Tottenhamem w Lidze Mistrzów. Koguty wygrały na Wembley 3-1, a prowadziły 3-0 po dwóch golach Allego i jednym Eriksena. Honorowe trafienie dla królewskich zanotował w końcówce Ronaldo. Tottenham jest już pewien gry w fazie pucharowej. Real zaliczył pierwszą porażkę w fazie grupowej Champions League od 5 lat. Bohater meczu? Gazety są dziś zgodne. Dele Galactico, pisze Daily Telegraph. Re Ali T-Show. Bawi się słowami Daily Mirror. Ali kładzie Real na łopatki, dodaje Guardian. To było pierwsze w historii zwycięstwo nad Realem, jakie w meczu o stawkę zaliczyli piłkarze Spurs. To królewscy częściej mieli piłkę przez 2/3 czasu gry, ale to Londyńczycy wiedzieli lepiej, co z nią zrobić, a trener Pochettino do pochwał na temat Alego się przyłącza. Zdobył 2 gole, ale miał szansę na hat-tricka, co równie ważne, czuł się swobodnie, promieniował dobrą energią. Dodajmy, że to był dobry wieczór dla wszystkich angielskich drużyn. City pokonało na wyjeździe Napoli 4-2, a Liverpool łatwo poradził sobie z Mariborem 3-0. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Co poza tym w Lidze Mistrzów? Niespodziewany remis Dortmundu u siebie po 1 z Zapoelem. Dodajmy, że w meczu City z Napoli Piotr Zieliński zaliczył 90 minut, ale na ławce rezerwowych, a całe spotkanie rozegrał za to Kamil Glik w zremisowanym 1-1 spotkaniu Monaco z Besiktaszem. Bayern w Lidze Mistrzów grał we wtorek i nawet wygrał w Glasgow z Celticiem 2-1. Po meczu trener Bawarczyków Jupp Heynckes poinformował, że Robert Lewandowski, którego na Celtic Park zabrakło, ma być gotów do gry na sobotnie szlagier we spotkanie w Bundeslidze przeciwko Borussii Dortmund. Na pojedynek z Antonym Joshuą w przyszłym roku chce być gotów Tyson Fury. Podobno jest coś na rzeczy, tyle że wierzyć temu drugiemu, że się solidnie przygotuje i znów będzie pięściarzem, który potrafił pokonać Władimira Kliczkę, to jak wróżyć z fusów. Fury na razie w swoim stylu wypalił, że do ringu mógłby go wprowadzić Donald Trump, bo to będzie najważniejsza walka na świecie. Fury błaznuje, Wade van Niekerk w podłym nastroju. Rekordzista świata i mistrz olimpijski z Rio w biegu na 400 metrów dołączył do grona sportowców, którym przytrafiły się kontuzje groteskowe. Wziął udział w pokazowym meczu rugby, poślizgnął się i zerwał więzadła w kolanie. Do gry, czy raczej do sprintu, wróci nie wcześniej niż za pół roku. Kończymy koszykówką tą zza oceanu i porażką Washington Wizards 116-122 z Phoenix Suns. Marcin Gorta odrzucił 9 punktów i zaliczył 13 zbiórek. Dlatego się tak strasznie bałem o panów redaktorów, pana i pana Januszewskiego podczas meczu z Pyrlikami. Że coś, nie było groteskowych kontuzji. Że coś się tak wydarzy, ale na szczęście obaj stanęliście na wysokości zadania. Pan również. No, przy golu dla Pyrlików to tam mógłbym się postarać lepiej. Taka mała samokrytyka. Ale za to asysta drugiego stopnia. Asysta drugiego stopnia przy trzecim golu może trochę naprawia moje grzechy. Tak czy inaczej, dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi przejaśnieniami. Trudno się będzie i biegało, i grało w piłkę. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam jeszcze trudniej. Najwięcej opadów na południu kraju, a nad morzem rano może zagrzmieć. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. To też nie ułatwia aktywności na świeżym powietrzu, ale proszę się nie poddawać. Na wybrzeżu w porywach do 60, a wysoko w górach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie idzie w górę, w południe w Warszawie 989 hektopaskali i niech rozwiastuje poprawę pogody. Temperatura od 9 stopni w Suwałkach, na szczęście jeszcze powyżej zera. 10 w Łodzi, Trójmieście, Olsztynie, Toruniu i Lublinie. 11 w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie. Do 12 w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Pjongczangu, gdzie przeniesiemy się jeszcze po 7:30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa. Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy. Idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 7. Nic się nie zmienia. 227 trójek to nasz telefon. ranek@polskieradio.pl to nasza skrzynka internetowo-mailowa. 71335 to jest nasz numer SMS. Aha, no w nawiązaniu do suchego żartu, suchego, czyli dry, no jeszcze państwo dzwonią. Dzień dobry, będę polemikował. Dry to po niemiecku 3. Pozdrawiam. I tu się wszystko zgadza, ale może ktoś jeszcze będzie chciał poleminować, to też zapraszamy 227 trójek. A w nawiązaniu do informacji z serwisu... Co jakiś czas zawsze to samo. 1500 kierowców pijanych to policja złapała, a jechało 10 lub 20 razy więcej. Dziękuję bardzo. Co prawda, to prawda i niestety to nie są powody do żartów, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak należy dotrzeć do potencjalnych kierowców przy kieliszku. 11,5 minuty po godzinie 7. Za chwilę dr Tomasz Rożek poopowiada, no właśnie, czyli nie PB, a HG. Tu już mamy jasność. Kto jeszcze nie wie o czym, to proszę sięgnąć do tablicy Mendelejewa. A zaraz się wszystko wyjaśni. To to Michael Kiwanuka, a my sobie teraz porozmawiamy. Dzień dobry, kłaniam się panu. Ja też, nawet niżej chyba, mnie się wydaje, że ja się ukłoniłem. No to akurat chyba da się zmierzyć. Oczywiście, to się da zmierzyć. No to może przejdźmy jednak do rzeczy. Proszę bardzo. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. To pan będzie mierzył, a ja od razu sięgam po kartkę i na tej kartce pytanie od Marcina. Pozwoliłem sobie powiedzieć tak po prostu, bo Marcin ma lat 13 i pyta, bardzo zresztą dobre pytanie, czy metal płynny, przewodzi prąd? No właśnie, panie Marcinie, dziękuję. Jedynym metalem, który jest płynny w naszym takim normalnym otoczeniu, mówiąc normalnym, mam na myśli temperaturę taką, w jakiej my funkcjonujemy, jest rtęć. I ma cechy, wszystkie cechy metali, no za wyjątkiem tego, że właśnie jest wyjątkowa, bo jest płynna. Ale to nie zmienia jej właściwości. I oczywiście, że przewodzi prąd, przewodzi ciepło, bo to jest z sobą powiązane bezpośrednio. I ma też srebrzysty kolor, czyli taki odcień, nie wiem jak to nazwać. A to są takie cechy charakterystyczne dla wszystkich metali. Za to przewodzenie ciepła i za przewodzenie ładunków elektrycznych, czyli prądu, są odpowiedzialne swobodne elektrony, to znaczy w tych materiałach, w których te elektrony są mniej związane z jądrami atomowymi. Te materiały chętniej przewodzą prąd i ciepło. Tam, gdzie są bardzo mocno związane, no to nie. Opowiadaliśmy o tym, rozmawialiśmy o tym wiele razy. Zresztą wie pan, ciekawe jest to, że rtęć taka była, czy jest taka znienawidzona niemalże, wyjątkowo ładna i bardzo taka nieintuicyjna, bo rzeczywiście wygląda niesamowicie. Ja się bawiłem wiele razy rtęcią. Z rtęcią trzeba uważać. Jeżeli ktoś się bawi rtęcią, tymi kuleczkami rtęci, to może się nawdychać oparów, a one są wyjątkowo wredne dla nas. Więc jeżeli mamy rtęć, jeżeli ktoś chce z rtęcią się bawić, to albo pod dygestorium, czyli pod wyciągiem, albo zakładając jakąś maskę porządną. Natomiast o czym jeszcze chciałem powiedzieć? No właśnie, to jest ciekawe, bo z grubsza wtedy, kiedy zlikwidowaliśmy, czy przepisy jak gdyby zlikwidowały termometry rtęciowe, które jak wszystko ze szkła, co czas jakiś się tłuką i wtedy rtęć się wysypywała, wylewała. Wprowadzono na rynek żarówki, w których też są opary rtęci, które świecą, więc ta rtęć jest gdzieś tam wokół nas, nie trzeba się nią zasadniczo przejmować. Natomiast odpowiadając na pytanie pana Marcina, tak, płynny metal też może przewodzić prąd. Ja się z tymi żarówkami też obchodzę jak z jajkiem, prawda, bo też wiem, że ta rtęć tam jest, nawet bardziej niż z takimi cieniutkimi żarówkami z przeszłości, mimo że niby delikatniejsze, ale właśnie ta rtęć mnie jakoś niepokoi. Ale taki metal, o którym pan wspomniał, taki rozgrzany, to rozgrzany do czerwoności? Taki rozgrzany do czerwoności. I pan co, to jest ciekawe, bo ja nie wiem, czy ktokolwiek robił badania polegające na tym, że rozgrzewamy coś, metal do stanu takiego płynnego i podłączamy do tego prąd. Ale teraz mi przychodzi do głowy, no my mamy, środek naszej planety jest z metalu. To jest, jądro jest metalowe. Ono nie jest płynne. Ono jest zestalone, ale otaczają ją płynne to jądro, warstwy. I tam płyną prądy. Zresztą dzięki tym prądom mamy pole magnetyczne na Ziemi. Więc te dwie rzeczy, czyli płynność i prąd, nie są sobą sprzeczne. No i tu mamy w takim razie jasność. Ja to bardzo dziękuję i dziękujemy również panu Marcinowi za pytanie. Czekamy na kolejne. Proszę przysyłać na adres ranek@polskieradio.pl. No to dziękuję panie doktorze. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Powiedział i wyparował. Jak ta rtęć. 19 minut po godzinie 7. Ale on to nie truje, on to mówi ważne rzeczy. Was on another level when she got a book of metal, she was dead in her grave. After all she gave. And Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she did. It's all too late now. It's all too late now. It's too late, your devil is a soul too late. Too late, your devil is a soul too late. Devil, the tobacco that took her when they gave her a book and she was dead in a grave. After all she gave, after all she devil is a soul too late. It's too late, your devil is a soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did, after all she pięknie to zabrzmiało dziś. Dziękujemy, panie Marku. Mark Knopfler, 21,5 minuty po godzinie 7. Projekt Tata. A za nami Dzień Wszystkich Świętych i spotkania przy rodzinnych grobach. Spotkaniom pewnie znów towarzyszyły tradycyjne serdeczności w stylu przesuń ten znicz, ten biały najbardziej w prawo, czy te kwiaty to na pewno od Stefana. No ale mam nadzieję, że udało się też trochę powspominać. Iluż z nas musiało też odpowiadać na pytania dzieci. Kim jest ten pan, albo co to za babcia czy ciocia? No właśnie, trzeba było tłumaczyć te zawiłości, często zawiłości. Ale przy okazji postanowiłem w domu, że narysujemy drzewo genealogiczne. Jak się okazuje, właśnie w okolicach 1 listopada na podobny pomysł wpada wiele osób. Ja zwróciłem się o pomoc do Michała Golubińskiego z Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Geologa z wykształcenia, genealoga z zamiłowania, który to sam doszukał się bardzo ciekawych korzeni. Jedna z moich praprababek pochodziła z hrabiów latalskich, co zresztą poprowadziło mnie bardzo, bardzo daleko. Potrzebujemy wziąć kartkę papieru i rozrysować swoje takie pierwsze, jeszcze mini drzewo genealogiczne i spisać na kartce informacje, które posiadamy. To głównie najważniejsze z nich będą imiona i nazwiska, daty i miejsca. Daty urodzenia, ślubu czy zgonu naszych przodków albo krewnych, ale też na przykład rok rozpoczęcia służby wojskowej przez dziadka, rok wyjazdu do Ameryki wujka, praktycznie wszystko co chcemy. No i też warto spisać sobie różne zasłyszane czy przekazywane w rodzinie historie. A sprawdzamy gdzie, jak? Mamy informacje o tym, gdzie nasz dziadek i kiedy się urodził. Jeśli jest to mniej niż 100 lat od dzisiejszej chwili, to ta dokumentacja będzie przechowywana w urzędach stanu cywilnego. Tam polecam się udać. Powinni wydać nam kopię aktu urodzenia dziadka albo kopię aktu ślubu naszych dziadków, czy też akt zgonu. Jeśli dokumentacja jest starsza niż 100 lat, to będzie przechowywana w archiwum państwowym. Tu jest oczywiście podział terytorialny, więc musimy uwzględnić to, z jakiego regionu poszukujemy dokumentu. Strona Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, tak zwana baza pradziad. Tam wystarczy wpisać nazwę parafii, która nas interesuje i dostaniemy wskazówkę, w którym zasobie, którego archiwum państwowego znajdują się te księgi. Do kiedy najczęściej potrafimy tą pamięcią sięgnąć? Jak daleko sięga nasza wiedza? Pradziadków? To zdarza się jeszcze niektórym pamiętać. Ale już prapradziadków to, to są raczej wyjątki. A4 wystarczy. Tak, tak, na początek zdecydowanie. Oczywiście tu dochodzą te linie boczne, bo na przykład dziadek mógł mieć 10 rodzeństwa. Wiemy o pradziadku, który też mógł mieć 10 i wtedy rzeczywiście takiej kartki może być mało. Można siebie też narysować z lewej czy z prawej strony i rysować drzewo w bok. Po poszukiwaniach drzewo będzie na tyle duże, że rysowanie ręczne staje się bardzo problematyczne. W dalszym etapie polecam korzystanie z dedykowanych do budowania drzew genealogicznych programów. Tam też są opcje wydruku tego. A w czym Polskie Towarzystwo Genealogiczne może pomóc? Głównie zajmujemy się digitalizacją zasobów archiwalnych. Księgi w wersji oryginalnej fotografujemy i przenosimy do wersji cyfrowej. Udostępniamy na naszej stronie już ładnych kilka milionów skanów takich ksiąg metrykalnych z różnych części Polski. A druga nasza działalność to tak zwane indeksowanie. My posiadamy największą taką bazę genealogiczną w Polsce. Nazywa się Geneteka. To jest duża pomoc, jeśli trafimy na tak zwaną ścianę. To znaczy nie mamy dalszej wskazówki, gdzie powinniśmy szukać. Gdyby nie Geneteka, to prawdopodobnie do dzisiaj bym jeszcze pewnych rzeczy nie odnalazł. Co daje takie poczucie, że wiem, co się działo w mojej rodzinie 500 lat temu? Taką pewność siebie. Dowiadujemy się, że tak naprawdę problemy, które mamy, to one się powtarzały wśród naszych przodków już 100 lat temu, 200 lat temu, 300. Powiem nawet więcej. Wielu z nich miało gorsze problemy niż my, a jednak poradzili sobie, przeżyli, zostawili potomstwo i my dzisiaj jesteśmy przecież dzięki temu, że oni przeżyli. Okej, może być źle, ale jednak czuję, że mam takie mocne podstawy. Można powiedzieć korzenie. Tak, i oto wróciliśmy, a my rodzinnie wrócimy do korzeni, bo dopiero zaczęliśmy to przygotowywać. Michał Golubiński z Polskiego Towarzystwa Genealogicznego obiecał mi trochę pomóc. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, panie Michale. Cała rozmowa niedługo na portalu polskieradio.pl, ale także na naszym profilu facebookowym Projekt Tata 3. Polecam szczególnie państwa uwadze. No a teraz coś z zupełnie innej pary kaloszy, a kalosze się dzisiaj przydadzą. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W środku nocy słysząc dziwne odgłosy dobiegające z pokoju syna. Tata, dlaczego ty płaczesz? Dosiek, ja nie płaczę, tylko mruczę. A dlaczego mruczysz? Bo teraz jest mój czas na mruczenie. A na zegarze już prawie 27 minut po godzinie 7. Z tym panem spotykaliśmy się niedawno po godzinie 7.30. Czy ten czas przeszły był uzasadniony? A to przekonają się państwo już niebawem. Tom Petty w audycji porannej w Trójce. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down. Oh! the hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. I'm learning to fly. Jeszcze pytanie do dendrologów. Jakie to właściwie powinno być drzewo? Najbardziej rozłożyste, żeby całą tą genealogię własnej rodziny tam rozmieścić. O, może ktoś ma jakiś pomysł. Proszę dać znać. 7:30 minęła już prawie minutę temu. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Policja apeluje o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu w ramach akcji Znicz. Na drogach w całym kraju i w okolicach cmentarzy codziennie pracuje około 5000 funkcjonariuszy. Jest już policyjny bilans z całej środy. We Wszystkich Świętych na drogach zginęły 2 osoby, 44 zostały ranne. Zatrzymano 165 kierujących pod wpływem alkoholu. Od piątku, od początku policyjnej akcji złapano aż 1500 pijanych kierowców. Nadal zagrożone podtopieniami są niektóre tereny Warmii i Mazur. Poprawie sytuacji nie pomaga pogoda. Synoptycy zapowiadają na dziś silne porywy wiatru i przelotny deszcz. Służby kryzysowe cały czas monitorują sytuację. Na jeziorze Druzno stan alarmowy przekroczony jest o prawie 0,5 metra. Wały przeciwpowodziowe są nasiąknięte wodą. W Raczkach Elbląskich na najniższej w Polsce depresji były przecieki, ale strażacy szybko zabezpieczyli wyrwę. Prognozy nie są korzystne. W ciągu dnia ma silnie wiać m.in. z zachodu. To oznacza tak zwaną cofkę, czyli wpychanie wód zalewu Wiślanego w głąb lądu. Papież w dzień zaduszny odprawi mszę na amerykańskim cmentarzu wojskowym w Nettuno. Wcześniej odwiedzi groby ardeatyńskie w Rzymie, gdzie Niemcy w 1944 roku w odwecie za zamach ruchu oporu rozstrzelali ponad 300 osób. Franciszek podczas wczorajszego spotkania z wiernymi podkreślił, że wojna niesie ze sobą jedynie śmierć i groby. Zapewnił, że będzie się modlił za wszystkie ofiary wojen i przemocy. Dlatego chcę uczynić ten gest właśnie w tej chwili, kiedy wydaje się, że ludzkość nie nauczyła się niczego z lekcji przeszłości albo nie chce się niczego nauczyć. W Nettuno na południe od Rzymu pochowano 8 tysięcy Amerykanów, którzy zginęli we Włoszech w czasie II wojny światowej. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Dzień dobry. Nauczyciele, urzędnicy, pracownicy rządowych agencji i funduszy będą mogli liczyć na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Jak informuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, od 2020 roku sfera budżetowa miałaby zostać objęta nową formą pracowniczego oszczędzania na emeryturę. Takie rozwiązanie jest zawarte w roboczej wersji projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. To pomysł, który może dotyczyć nawet 3 milionów osób. Indeksy grupujące największe spółki na amerykańskiej giełdzie zakończyły w nocy sesję na plusie pod kreską technologiczny Nasdaq. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,25%, S&P zyskał 0,16%, a wspomniany Nasdaq stracił 0,17%. Inwestorzy z Wall Street interpretowali informacje z amerykańskiego banku centralnego. Rezerwa federalna pozostawiła bez zmian główną stopę procentową. Fed uważa, że gospodarka w Stanach rozwija się w solidnym tempie mimo wpływu huraganów. Poprzednio bank centralny oceniał amerykański wzrost gospodarczy jako umiarkowany. Według analityków grudniowa podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych od dawna jest już w cenach akcji. Rynek jest więc bardziej zainteresowany nazwiskiem przyszłego prezesa banku centralnego. Dzisiaj po południu czasu waszyngtońskiego prezydent Donald Trump ma przedstawić swojego kandydata, którego później powinien zatwierdzić Senat. Według dziennika Wall Street Journal będzie to Jerome Powell, to republikanin, który pracował w resorcie skarbu podczas kadencji prezydenta George'a Busha seniora. W 2012 roku dołączył do Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej. Powell, który z zawodu jest prawnikiem, byłby pierwszym od ponad 3 dekad szefem amerykańskiego banku centralnego, który nie posiada doktoratu z ekonomii. Jeśli zostanie zatwierdzony przez Senat, zastąpi Janet Yellen, której 4-letnia kadencja kończy się w lutym 2018 roku. Sesje na Dalekim Wschodzie wciąż trwają. Nastroje inwestorów są tam mieszane. W Hongkongu i Seulu spadki, giełda w Tokio na plusie. Na rynku surowców delikatne wzrosty, drożeją ropa i złoto. To jeszcze rynek walutowy. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar po 3,63, funt brytyjski po 4,83 zł, a frank szwajcarski po 3,64 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy m.in. o tym, czy znowu grozi nam kryzys gazowy. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. A jeśli o wzrostach i spadkach mowa, to dodam jeszcze, że w górę idzie ciśnienie. 989 w południe w Warszawie będzie rosło. W górę także temperatura. 9 stopni w Suwałkach, 10 w Łodzi, Słupsku, Elblągu, Kielcach i Chełmie. 11 w Warszawie, Krośnie, Pile i Zielonej Górze, a 12 w Tarnowie, Bielsku Białej i Górze Jeleniej. W bok będzie wiał wiatr i to miejscami porywiście i silnie, zwłaszcza w górach i nad morzem. Poza tym w sposób umiarkowany. Na z góry na dół, i tu mówimy o spadkach, zdecydowanie deszcz. Uwaga, rano nad morzem także możliwe burze. Najmocniej popada na południu, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. No i te kalosze się przydadzą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt. Precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. 1 stycznia 2018 roku. Wiadomości dnia. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. W salonach Seata mamy już rok 2018. Wyprzeć czas. Już dziś zamów Seata Ibiza z rocznika 2018 w specjalnej cenie 43 900 zł z promocyjną 5-letnią gwarancją. Sprawdź też specjalną ofertę przedsprzedażową dla innych modeli. Taka okazja już się nie powtórzy. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panowie, mówicie o kaloszach i przed siódmą i teraz. No ja chciałem przypomnieć taki slogan reklamowy znanej firmy fińskiej telekomunikacyjnej, że nie ma złej pogody na spacer, są tylko źle dobrane kalosze. 227 trójek, bardzo dziękuję. To muzyka też deszczowa, bardzo proszę. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is? is all it takes. Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat goes my heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. Deszczowa piosenka do deszczowej aury. Simon White, 2273 jeszcze w sprawie drzewa genealogicznego. Chciałem powiedzieć, że mój syn ostatnio zrobił sobie drzewo swoich telefonów. Ma 20 lat, wyszło mu 20 telefonów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam również, no taki znak czasu. Nie, nie, o niczym nie zapomnieliśmy. Tak, tak, jest za 20 minut godzina 8. My tylko po prostu budujemy napięcie, a w ramach tego napięcia przeniesiemy się na drugi koniec świata. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. 100 dni do zimowych igrzysk olimpijskich Pyeongchang 2018. I właśnie dlatego podróżujemy tak daleko. 99 dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich sprawdzamy, co dzieje się w Korei Południowej. Z Seulu do Pyeongchangu tylko skok, 50 minut szybką koleją albo 2,5 godziny autobusem. A w podróż wybrał się Tomasz Gorazdowski, wylądował dość wysoko. Dzień dobry z Pyeongchangu, zimno tu. Trochę nie ma się co dziwić, bo jestem na olimpijskiej skoczni narciarskiej na samej górze. Pięknie słońce świeci, widok przepiękny, byle nie patrzeć w dół, bo pod nogami tylko kratka. Jak spadnie telefon, to znaczy, że widzieliśmy go po raz ostatni. No a oni tu będą skakać. Cóż, to odmienny trochę stan umysłu, ci skoczkowie narciarscy. Z góry olimpijskiej skoczni jak na dłoni widać to, co na dole. Wszystko w zasięgu wzroku. Naszym przewodnikiem jest dziś Song Jae-lim. I'm a manager at International Media Relations Team here at Pyeongchang Organizing Committee for 2018. Oczywiście pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, jak będzie ze śniegiem? Jaka będzie pogoda? Bo zaledwie 20 km stąd, w stronę morza, w Gangnam, gdzie znajduje się druga wioska olimpijska i kilka obiektów, pogoda jak w lecie. Z 15 stopni, piękne słońce, z zimą to nie miało nic wspólnego. A tu? The Pyeongchang region, the first ski resort was opened in 1975. Pierwszy ośrodek narciarski został otwarty w rejonie Pyeongchangu w 1975 roku. To było w Yongpyeong. Ten ośrodek teraz jest włączony w Igrzyska Olimpijskie. W ciągu ostatnich ponad 40 lat nigdy nie było problemów ze śniegiem. Nigdy z powodu braku śniegu nie było większych przerw. Pyeongchang jest znany jako ośrodek narciarski od wielu lat, więc nie przewidujemy żadnych problemów z pogodą. Ale jednak wszystko zależy od matki natury. Statystyki jednak mówią nam, że Pyeongchang to idealne miejsce na rozgrywanie zimowych igrzysk olimpijskich. Wystarczy się rozejrzeć, by wyobrazić sobie, co tu będzie się działo za 3 miesiące z ogonkiem. Jeżeli tylko będzie śnieg, jeżeli będzie słońce, będzie rewelacyjnie. Pyeongchang will host the most compact winter games ever. Every competition venues are within 30. Pyeongchang to będą najbardziej zwarte i kompaktowe igrzyska w historii. Do każdej olimpijskiej areny można dojechać w mniej niż 30 minut od głównego placu olimpijskiego. Około 50 tysięcy osób żyje w okręgu Pyeongchang, około 220 tysięcy w mieście Gangnam. Gangnam to takie średniej wielkości miasto. Pyeongchang zaś to niewielki ośrodek narciarski. Dystans między tymi miejscami to zaledwie 30 minut jazdy. Rano kibice mogą oglądać konkurencje łyżwiarskie, a na popołudnie przenieść się do Pyeongchangu, by oglądać zawody alpejskie, skoki czy też bobsleje. Czy jesteśmy gotowi? Są dwa rodzaje gotowości, ta związana z obiektami i urządzeniami i operacyjna. W czasie ostatnich dwóch zim było blisko 30 różnego rodzaju zawodów, które były testami przedolimpijskimi. Wszystkie obiekty zostały sprawdzone. To host the Pyeongchang Games in terms of infrastructure and operation, but there are poprawki i ostateczny szlif natomiast te będą miały miejsce aż do samego otwarcia i to już będzie gotowość operacyjna. Mam nadzieję, wierzymy w to, że Pyeongchang stanie się jednym z ważniejszych ośrodków narciarskich we wschodniej Azji i że będzie przyjeżdżało tu wielu turystów skuszonych tym, że będą mogli jeździć na przykład po olimpijskich trasach. After we promote the region through the Pyeongchang Games. Tak, teraz już nie ma wyjścia. Główną trasę alpejską, na której rozgrywany będzie zjazd i supergigant, wyrąbano w 500-letnim lesie. Cały teren był tu pod ochroną, ale w przypadku tej góry tę ochronę wyłączono, bo to jedyne miejsce, które spełnia olimpijskie wymagania trasy zjazdowej, która musi mieć przynajmniej 2600 stóp różnicy poziomów. Dobrze przynajmniej, że chcąc jak najmniej ingerować w środowisko, zrobiono pierwszy raz w historii igrzysk wspólną trasę dla kobiet i mężczyzn. Ale lasu szkoda. Z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. To ja dodam, że zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu odbędą się od 9 do 25 lutego przyszłego roku. Można już sobie rezerwować urlop. Chociaż patrzę na strefy czasowe, to będzie dość korzystnie. Zdaje się, że tak wypada, że biegi narciarskie i biatlon to tak wczesnym popołudniem, ale skoki mogą być później, jeżeli będą przy świetle. No nic, to będziemy czekać i kibicować. Oczywiście kolejne relacje Tomasza Gorazdowskiego z Korei Południowej. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. No i ten niesamowity klimat, który na pewno Koreańczycy z południa stworzą, bo przecież tak cudownie było w Seulu. Ile lat temu? O, dużo. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Na prędce policzyłem, redaktor Budzik też dodał swoje, czyli jak dwie osoby mówią to samo, to tak. 29 lat temu było tak. Tak, i odezwali się Państwo od razu, że może by Calgary przypomnieć. Tak, tak, ja wiem. Pięknie to wszystko brzmi z taką nutką nostalgii, ale to przepiękne dźwięki. No dobrze, zespół Koreana to za nami, Hand in Hand, a przed nami najnowsze wieści ze świata muzyki. Muzyczny rozkład jazdy. A dziś zaskoczyliśmy Państwa podwójnie, bo spokojnie nieco zapowiadamy te informacje. Marcin Pośpiech za 12 minut 8. No dobrze. Koreana, piękny utwór, a dla Państwa mamy kolejną piękną piosenkę. Piosenkę, którą być może Państwo już dobrze znają, bo to jest utwór świeżynka. Rośnie napięcie przed premierą nowej płyty U2. Płyta Songs of Experience ukaże się 1 grudnia. To fani YouTube pewnie doskonale już wiedzą, a zespół podzielił się właśnie z fanami kolejnym utworem z krążka. Wczoraj dokładnie o 18:00 odbyła się premiera piosenki Get Out of Your Own Way, a w Trójce na antenie znalazła się już godzinę później. Dla porządku dodajmy, to jest drugi utwór z nowej płyty po You're the Best Thing About Me, którym zespół podzielił się ze swoimi fanami, a Bono i Spółka przedstawili też swoje plany koncertowe. Na razie nie najlepsze wiadomości dla fanów z Europy, także z Polski. Na razie grupa wybiera się głównie w trasę po USA. Pierwszy występ 2 maja w Oklahomie w mieście Tulsa. Koniec trasy 29 czerwca w Newark w New Jersey. Po drodze grupa zawita też do Montrealu. Tam da występ 5 czerwca. No to jeszcze przez chwilę Get Out of Your Own Way. pięknie ten utwór zabrzmiałby na przykład na Stadionie Śląskim i nie ukrywam, że razem z redaktorem Łukawskim namawialiśmy pana prezesa do tego, żeby zrobił wszystko, co w jego mocy i zaprosił ją. To podobno są pewne problemy z zaproszeniem, a zespół chce grać koncerty halowe w przyszłym roku, ale my trzymamy kciuki i wierzymy, że to wszystko się uda. Takie YouTube po raz trzeci powiem, na Śląskim, to byłoby coś. Prawda? No, bo on opowiedział, że jeżeli w Polsce, to tylko na Śląskim, więc trzymamy go za słowo i mam nadzieję, że brak hali nie będzie mu przeszkadzał. No dobrze, to teraz będzie trochę takiego ogniskowego grania na gitarze, ale to tylko taki początek, bo później to już zupełnie inna historia. I to kolejna bardzo dobra wiadomość. Się z nową płytą niebawem wróci supergrupa The Good, The Bad and The Queen. Nie wiem, czy znasz ten zespół. No już znam od 30 sekund. Tak, to tylko dodam, że supergrupa, bo w jej skład wchodzą Damon Albarn z Blur i Gorillaz, Paul Simonon z The Clash, Simon Tong z The Verve oraz muzyk Tony Allen. Zespół debiutował 11 lat temu od tego czasu, cichosza. Teraz podobno album jest już prawie gotowy, ale co ciekawe, piosenki na nową płytę tego The Bad and The Queen miały już być skomponowane 3 lata temu, ale czekały, jak mówili artyści, na dobry moment, by zostać nagrane. A bezpośrednim powodem, dla którego muzycy zdecydowali się wreszcie wejść razem do studia, według Damona Albarna, był Brexit. Producentem płyty jest Tony Visconti, który niedawno odwiedził Łódź w ramach festiwalu Sound Edit. To jeszcze przez sekundę The Good, The Bad and The Queen z płyty sprzed 11 lat. No dobrze, to teraz o kolejnej premierze, która przed nami, bo właśnie nową płytę szykuje Björk i to wiemy już od jakiegoś czasu. Wiemy, że będzie nosiła tytuł Utopia. Poznaliśmy też zwiastujący ją piosenkę The Gate, która właśnie w tle wybrzmiewa. Teraz czas na informację najważniejszą. 9. album islandzkiej wokalistki ujrzy światło dzienne 24 listopada, więc czekamy. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. To były informacje ze świata muzyki. To wczujmy się jeszcze w ten klimat nowej płyty islandzkiej wokalistki. No, będzie to płyta na pewno do słuchania w długie jesienne wieczory. No, zobaczymy, jak to będzie. A w długie jesienne poranki będziemy słuchać artysty po 7.30. A ponieważ jest po 7.30, tyle że 23 minuty, nie bądźmy szczegularzami, to w studiu pojawił się Piotr Metz. Dzień dobry. To ja przepraszam za spóźnienie. Korki? Wypadek. Poważny, no, karambol. Ale nie ty. Nie. W Warszawie. To proszę uważać, jeśli ktoś idzie z Pragi? Tak, ze strony Pragi czy Grochowa, w stronę miasta, centrum, to na moście, na samym środku mostu. No niestety, takie rzeczy się zdarzają. Apelujemy o ostrożną jazdę. No i zaczynamy dzisiaj kolejny cykl. Cykl troszkę związany z dniem dzisiejszym, z dniem wczorajszym. Także z tym, że BBC postanowiło uhonorować George'a Michaela, który odszedł od nas w ubiegłym roku. Specjalnym wywiadem, wywiadem ostatnim podobno udzielonym przez artystę jakiejkolwiek stacji telewizyjnej czy radiowej. Pierwsza część była emitowana wczoraj wieczorem, druga będzie za tydzień. Staramy się o prawa do tego ostatniego wywiadu i on będzie nam ilustrował też muzykę. Niesamowite. Wczoraj film dokumentalny przecież, prawda? Tak. No, ja jeszcze nie widziałem, nie będę teraz wymyślał, ale bardzo jestem ciekawy tego. George Michael, no to co, oficjalnie może przywitamy ten cykl? Tak myślę. George Michael. Posłuchajmy bez uprzedzeń jego najważniejszych utworów aż do smutnej pierwszej rocznicy. Zbierze się tyle utworów? Zbierze się.